oferujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 maja. Minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Zderzenie tramwajów w Poznaniu, są poszkodowani. W Radzie Bezpieczeństwa ONZ o konflikcie na Ukrainie obradom przewodniczy szef polskiej dyplomacji. Propozycja Komisji Europejskiej to początek negocjacji w sprawie nowego budżetu wspólnoty, mówi minister rozwoju. Będziemy rozmawiać w Unii Europejskiej. 5 osób zostało rannych w 2 wypadkach, do których doszło po 19 na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Głogowskiej w Poznaniu. Najpierw zderzyły się 2 tramwaje, później w tym samym miejscu inny tramwaj zderzył się z samochodem osobowym. Są utrudnienia w ruchu, tworzą się duże korki. Nowy Jork teraz. W Radzie Bezpieczeństwa ONZ rozpocznie się za chwilę formalny briefing w sprawie konfliktu na Ukrainie. Obradom przewodniczy minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Na miejscu jest korespondent Polskiego Radia Marek Wokuski. Polska przypomina światu o Ukrainie. To właśnie na wniosek naszego kraju zwołano formalny briefing Rady Bezpieczeństwa w tej sprawie. Wśród mówców jest m.in. zastępca sekretarza generalnego ONZ do spraw politycznych Rosemary Di Carlo. Poprzez telemost wideo z Mińska obecną sytuację na Ukrainie zrelacjonuje specjalny wysłannik OBWE Ertugrul Apakan. Uczestnicy debaty omówią sytuację humanitarną we wschodniej Ukrainie, perspektywę rozlokowania sił pokojowych w tym kraju oraz stan realizacji zawartego w 2015 roku porozumienia pokojowego z Mińska. W swoim wystąpieniu minister Jacek Czaputowicz przedstawi konflikt rosyjsko-ukraiński jako poważne wyzwanie dla systemu bezpieczeństwa europejskiego oraz ładu światowego opartego na poszanowaniu prawa międzynarodowego. Podczas wizyty w Nowym Jorku minister Czaputowicz spotka się z szefem ukraińskiej dyplomacji Pawłem Klimkinem, który będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Będziemy jeszcze rozmawiać w Unii Europejskiej o nowym budżecie, zapowiada minister inwestycji i rozwoju. Komisja zaprezentowała dziś oficjalnie podział pieniędzy na poszczególne kraje. Dla Polski z polityki spójności w nowym unijnym budżecie proponuje 64 miliardy 400 milionów euro. Oznacza to o prawie 20 miliardów euro mniej w porównaniu z obecnym budżetem. Zdaniem ministra Jerzego Kwiecińskiego propozycja Komisji Europejskiej utrudnia kompromis w sprawie budżetu wspólnoty po 2020 roku. Ta propozycja prawie że zamyka drzwi do zakończenia negocjacji do wiosny przyszłego roku przed wyborami parlamentarnymi. Nasz kraj był bardzo otwarty na dialog, był otwarty na kompromis, na rozmowy, ale ta propozycja widać wyraźnie, że spowoduje duże niezadowolenie, szczególnie w krajach naszego regionu. Ostatecznie o kształcie wydatków na lata 2021-2027 zdecydują państwa członkowskie podczas negocjacji. Polska do tej pory finansowała z polityki spójności głównie infrastrukturę transportową. Teraz ta pula będzie mniejsza. Komisja Europejska argumentuje, że będzie mniej pieniędzy z powodu Brexitu i będą nowe cele – migracja i obronność. Dozór policyjny dla 50-latka podejrzanego o wzniecenie ognia tuż przy kamienicy, w której mieszka poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru, przyznał się do winy. Dziś w prokuraturze Sławomir M. nieco zmienił swoje wyjaśnienia, mówi prokurator rejonowy w Inowrocławiu Robert Szelongowski. Z uwagi na dobro postępowania, a przede wszystkim konieczność zweryfikowania tych rozbieżności, to w tej chwili nie chciałbym wchodzić w szczegóły, na czym te różnice polegają między tymi wyjaśnieniami. No te kwestie jeszcze na tym etapie nie mogą być podane do publicznej wiadomości. Trzeba będzie między innymi słuchać jeszcze pozostałych świadków, rozważyć ewentualnie jeszcze może inne czynności procesowe i w tym momencie do tych szczegółów nie mogę podać Państwu. Podejrzany mieszka w tej samej kamienicy, co poseł Brejza. Pożar wybuchł w nocy z piątku na sobotę. Od ognia z przenośnej toalety zajęła się także ściana kamienicy. Jak podkreślał polityk, paliło się blisko rur z gazem, co mogło doprowadzić do eksplozji. W niedzielę poseł zawiadomił policję o usiłowaniu zabójstwa jego rodziny. Ponad 100 rakiet wystrzelono dzisiaj z Gazy w kierunku Izraela. Z kolei izraelska armia zbombardowała ponad 30 celów związanych z Hamasem w strefie Gazy. To najpoważniejsza eskalacja konfliktu od czasu wojny sprzed 4 lat. W porannym ostrzale Izraela z terenu Gazy jedna z rakiet spadła na pusty przedszkolny ogródek w rejonie Eszkol. W ciągu dnia nastąpiły jeszcze 2 kolejne takie ostrzały. Izraelska armia odpowiadała nalotami na domniemane cele związane z rządzącym w Gazie Hamasem oraz wojskowym ugrupowaniem islamistyczny dżihad. Według dowódców armii zbombardowano w sumie 35 celów. Jednym z nich miał być podziemny tunel, który sięgał 900 metrów w głąb Izraela. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych wymiany ognia między Izraelem a Hamasem. Kilka osób po obu stronach granicy miało zostać rannych. To był serwis Trójki. Informacje sportowe i Mateusz Fusiarz. Od wczoraj trwa zgrupowanie w Arłamowie, ale de facto dopiero dziś stawili się na nim piłkarze. Przez cały dzień kolejni zawodnicy albo przyjeżdżali, albo lądowali przy hotelu. Tak, nie przesłyszeli się Państwo, lądowali. Helikopterami. Teraz tylko pojawia się pytanie, czy wszyscy już są. Na miejscu jest Adam Malecki. Brakuje już tylko jednego piłkarza, to Marcin Kamiński, który miał dotrzeć do Arłamowa podobnie jak reszta dzisiaj, ale dopadło go przeziębienie. Obrońca VfB Stuttgart przyjedzie jutro. Są za to już pozostali kadrowicze z Robertem Lewandowskim na czele. Kapitan reprezentacji wraz z Grzegorzem Krychowiakiem, Łukaszem Teodorczykiem i Wojciechem Szczęsnym dotarli na zgrupowanie tuż po godzinie 19. Teraz drużyna jest na wspólnej kolacji. Wkrótce uda się na odpoczynek, ponieważ jutro rozpocznie treningi. O poranku na niższych obrotach, po południu już na pełnych. Z wieści medycznych warto dodać, że do pełni zdrowia wrócił Michał Pazdan, a ścięgna Achillesa Kamila Glika też ma się lepiej. Tak więc już niemal wszyscy są gotowi do walki o miejsce w składzie na Mistrzostwa Świata. Przypominam o tym, kto pojedzie na Mundial. Dowiemy się w poniedziałek, 4 czerwca. Pojawiały się wątpliwości, czy Grzegorz Krychowiak dotarł na zgrupowanie w kapeluszu. Rozwiewam je, był bez kapelusza, ale i tak najbardziej elegancki ze wszystkich. Czekamy na Marcina Kamińskiego i od jutra do pracy. Mundial tuż, tuż. A w Warszawie dzisiaj nie o mundialu, a o chuliganach rozmawiali. Odbył się tak zwany okrągły stół z władzami PZPN-u, Ekstraklasy, Lecha Poznań i Ministerstwa Sportu. Zbigniew Boniek. Rozmawialiśmy i dotykaliśmy wszystkich tematów sportowych, szkoleniowych, bezpieczeństwa, organizacji i zastanawialiśmy się, co zrobić i jak zrobić, żeby polska piłka się dalej rozwijała. Jest deklaracja i chęć ze wszystkich stron, żeby ten proces dalej był aktywny, żeby wyciągnąć z tego jak najlepsze wnioski, natomiast nie zapadły żadne konkretne decyzje. Jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej chciałbym podziękować i powiedzieć, że Polski Związek Piłki jest absolutnie gotowy we wszystkich dyskusjach brać udział i wyciągać konkretne wnioski. Jeżeli takie będą, to jako pierwszy poinformuję opinię publiczną. Wiadomością numer jeden, jeśli chodzi o polski sport, jest dziś bez wątpienia awans Huberta Hurkacza do drugiej rundy French Open. Polak pokonał tenisa Sandgrena 6-2, 6-2, 3-6, 6-3 w swoim debiucie w Wielkim Szlemie. Czasu na odpoczynek nie ma, bo jutro już druga runda i dwójka Polaków przed naprawdę trudnymi zadaniami. Hurkacz zagra z rozstawionym z trójką Chorwatem Marinem Ciliczem, a Magdalena Frank z turniejową dziesiątką Amerykanką Sloane Stephens. Z kolei nasze siatkarki grają w Lidze Narodów. W tej chwili kończy się trzeci set i Polki przegrywają w nim. I na koniec jeszcze kolarstwo górskie. Świetnie podczas zawodów pokazowych w Pradze spisali się Maja Włoszczowska i Bartłomiej Wawak. Zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce. W nocy i jutro pogodnie prawie w całej Polsce. Tylko na południowym zachodzie więcej chmur, opady deszczu, a nawet burze. Nad ranem na Podlasiu 12 stopni, w centrum 16, na Dolnym Śląsku 18. W środę w Augustowie i Rzeszowie 28, w Warszawie i Wrocławiu 30, a w Szczecinie 31. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio dzieciom uczy i bawi najmłodszych. Rano obudzimy, cały dzień wam towarzyszymy, wieczorem do snu utulimy. A gdy zaśniecie, rodzice mogą posłuchać porad ekspertów i świetnej muzyki. Słuchajcie nas przez internet, odbiorniki DAB+, albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie, sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Leclerc. Smakowite ceny w Leclerc. Kiełbasa krakowska sucha olewnik 255 gramów za 9,49. Krakowska boska. Wybierz krakowską suchą za jedyne 9,49 za 255 gramów. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Myślę, że większość z nas wie, że otaczają nas bakterie dobre i złe. Te dobre pomagają nam żyć, a w zasadzie dzięki nim możemy w ogóle funkcjonować. Z kolei te złe musimy zabijać. Dzięki antybiotykom radzimy sobie zresztą z tym zabijaniem całkiem dobrze, a właściwie radziliśmy sobie. Mam jednak wrażenie, że era antybiotyków powoli się kończy. To nieco ponure wrażenie zostało ostatnio potwierdzone przez najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli na temat zakażeń szpitalnych. Przeczytałem w nim m.in., że w Polsce bakterie oporne na antybiotyki wymknęły się spod kontroli, oraz że winne są temu brak higieny w szpitalach, brak sprzętu, brak specjalistów i brak procedur. Zdanie z raportu, że w Polsce nikt nie zna sytuacji epidemiologicznej, przyprawiło mnie o lekkie dreszcze. Dzisiaj o tym, czy rzeczywiście jest czego się bać, czy czeka nas przyszłość bez antybiotyków oraz co zrobić, żeby nie dać się zarazić. A rozmawiał będę z lekarzem i mikrobiologiem. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, sugar and spice. Piosenka nieco przewrotna, mam nadzieję, że Państwo też feel good, bo ja jak najbardziej. Nie wiem, czy tak samo będzie po dzisiejszym spotkaniu, bo być może będziemy się czuli też dobrze, ale świadomość na temat tego, co nas może w najbliższej przyszłości czekać, będzie chyba nieco inna. Obiecałem Państwu, że w czasie dzisiejszej audycji będę rozmawiał z lekarzem i z mikrobiologiem, więc przedstawiam moich Państwa gości, doktor nauk medycznych, mikrobiolog pan Tomasz Ozorowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prezes Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej, a w studio w Katowicach dr Sławomir Słowicz, mikrobiolog środowiskowy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, Czytaliście pewnie raport Najwyższej Izby Kontroli. Ja nie chcę o nim jakoś specjalnie dużo mówić, natomiast chcę od niego wyjść. Obraz polskich szpitali i obraz epidemiologii, mikrobiologii, to tak jakbym czytał trochę opisy sprzed 100 lat. Brak higieny, brak sprzętu, brak ludzi, brak procedur. Przeczytałem, że w połowie zbadanych szpitali w ciepłej wodzie, którą się myją na przykład ludzie chorzy, osłabieni, w połowie z tych szpitali w ciepłej wodzie są przekroczone limity legioneli, bakterii legioneli. To jest jakiś horror, panie doktorze. Tak, rzeczywiście raport NIK-u jest dość szokujący. W moim przekonaniu wnioski są prawdziwe. To znaczy profilaktyka zakażeń na terenie naszych szpitali nie działa w uproszczeniu w sposób optymalny. Natomiast użył pan bardzo delikatnego stwierdzenia. Nie działa w sposób optymalny. Moim zdaniem ona nie działa kompletnie wcale. No, staram się stopniować napięcie. Rozumiem. Więc zacznijmy od takich łagodnych sformułowań. Natomiast wyrażam też przekonanie, że powody do zaistnienia takiej sytuacji są troszkę inne niż te, które podaje NIK. Dlatego, że mniej istotna jest infrastruktura naszych szpitali, natomiast bardziej istotny jest pewien system służby zdrowia w naszym kraju, który nie daje szansy na rzetelne monitorowanie niedociągnięć, powikłań, wyciąganie uczciwych danych, ich analiza i wdrażanie programów naprawczych. I to jest, wydaje mi się, dużo poważniejszy problem i powód, dlaczego profilaktyka zakażeń nie działa. Drugi powód, niezwykle istotny, który identyfikujemy jako poważny problem dopiero od paru lat, to jest skrajny niedobór kadr lekarzy, pielęgniarek. W związku z tym personel jest przemęczony. Potrafi pracować po 24 albo 36 godzin z rzędu i bardzo trudno taki personel mobilizować do przestrzegania reguł gry, takich jak profilaktyka zakażeń, w szczególności higiena rąk. Także troszkę te problemy, powody identyfikuje w innym miejscu niż NIK. Panie doktorze, pan jest mikrobiologiem, a jeżeli dobrze czytam raport, jest pan jednym ze 110 mikrobiologów w kraju, który jest jednym z największych krajów w Europie, w którym mieszka 38 milionów ludzi. Są województwa, w których nie ma ani jednego lekarza mikrobiologa. Wspominał pan o tym, że nie tylko lekarze, ale też personel pomocniczy. Z tego co wiem, istnieją procedury czy przepisy, zgodnie z którymi jedna pielęgniarka epidemiologiczna powinna mieć pod opieką około 200 łóżek. NIK skontrolował, no nie wszystkie, ale wiele szpitali. W jednym z tych szpitali jedna pielęgniarka była prawie na 600 łóżek. Czy w takich warunkach my w ogóle możemy marzyć o tym, żeby zapanować nad jakąkolwiek epidemią? No, perspektywy dla profilaktyki zakażeń rzeczywiście nie są optymistyczne. Znaczy personelu prawdopodobnie nie będzie więcej w ciągu najbliższego czasu. Natomiast taką główną nadzieją, w której no, warto odnajdywać to światełko w tunelu, to jest jednak większa świadomość społeczeństwa. Świadomość pacjentów, którzy trafiają na teren szpitali, że mają prawo domagania się od personelu przestrzegania pewnych reguł gry, o których coraz głośniej, nie tylko w raporcie NIK-u. Także tutaj upatrywałbym mimo wszystko optymistycznej perspektywy ze względu na naszą świadomość i nasze domaganie się przestrzegania procedur przez personel medyczny. Mówi pan o regułach gry. Ja w raporcie NIK-u czytam na przykład, że w XXI wieku w naszych szpitalach zdarza się, nie wiem, czy często, czy nie, ale zdarza się, że personel medyczny ma na przykład brudne ręce. No więc dotknął pan rzeczywiście najważniejszego problemu, dlatego że podstawą skutecznej profilaktyki zakażeń szpitalnych i to, o czym wiemy od niedawna, że najważniejsze dla rozprzestrzeniania opornych drobnoustrojów na terenie szpitali nie jest właściwe stosowanie antybiotyków, ale przerywanie dróg transmisji bakterii między pacjentami, czy między środowiskiem szpitala pacjentem. I to przerywanie dróg transmisji bakterii następuje właśnie poprzez przede wszystkim właściwą higienę rąk. I rzeczywiście w Polsce no, ona jest dużo gorsza niż na terenie innych krajów Unii Europejskiej. Chce pan powiedzieć, że my od XIX wieku nie nauczyliśmy się jeszcze w szpitalach, mówię my, mam na myśli lekarzy i pielęgniarki, myć rąk? Tak, my nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji zdrowotnych dla naszego pacjenta, gdy personel nie prowadzi właściwej higieny rąk, a ta właściwa higiena rąk to może niekoniecznie jest mycie, ale wcieranie środka dezynfekcyjnego, który powinien być obecny przy każdym łóżku chorego. I rzeczywiście brakuje nam trochę wyobraźni, aby znaleźć to powiązanie między brakiem higieny rąk, a bardzo poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi u naszych pacjentów. Raport NIK-u szczególnie wiele miejsca poświęca jednej konkretnej bakterii, która lat temu kilka została, szczep został nazwany New Delhi. W raporcie ona jest opisana już łacińską nazwą naukową Klebsiella pneumoniae, o ile dobrze czytam. Sławku, pytam doktora Słowicza w Katowicach, tak sobie pozwalam, szanowni państwo, po imieniu, bo znamy się ze Sławkiem już lat wiele. Powiedz mi, co to jest za bakteria, że trzeba jej poświęcić aż tyle stron w raporcie Najwyższej Izby Kontroli? Jest to bakteria, która występuje między innymi naturalnie w przewodzie pokarmowym człowieka. Warto zwrócić uwagę na pewien fakt, który w tym raporcie gdzieś tak jest niedopowiedziany. To znaczy, mówimy tutaj o występowaniu oporności na antybiotyki u bakterii, która naturalnie może występować w człowieku, w naszym układzie pokarmowym. Natomiast problem rodzi się wtedy, kiedy ta bakteria wywołuje, jak każda bakteria, może wywołać zakażenie. Kiedy dojdzie do zakażenia na przykład układu moczowego czy zapalenia płuc przy osłabionym układzie odpornościowym, taka bakteria może doprowadzić do powikłań, w konsekwencji nawet do śmierci pacjenta. Natomiast sam fakt, że ta bakteria jest znajdowana w człowieku, nie jest niczym niepokojącym w tym kontekście. Ale ta, która jest w moim, w twoim, w naszych układach pokarmowych, to jest ten szczep, który jest oporny na antybiotyki, którego nie da, czy to jest ta bakteria, której nie da się zabić żadnym antybiotykiem? Miejmy nadzieję, że nie, choć dopuszczamy taką możliwość, że możemy być po prostu nosicielami tej bakterii i szczęśliwie jeszcze żadna infekcja się w naszym ciele nie rozwinęła. No dobrze, no ale jeżeli ona tam jest, no to dlaczego tyle jej miejsca poświęcać? Ponieważ narzędzie, które ta bakteria ma, czyli wytwarza enzym zdolny do cięcia antybiotyków, tak zwanej ostatniej szansy do karbapenemów, jest bardzo użytecznym narzędziem i może być rozprzestrzeniane także wśród innych patogenów. Tak naprawdę mikroorganizmy, bakterie mogą sobie uwspólniać geny, wymieniać się między sobą, a w konsekwencji to narzędzie dostanie się także do innych szczepów, które mogą być znacznie bardziej poważnym zagrożeniem dla człowieka. Choć nie ukrywam, że sama ta bakteria może być czymś niepokojącym, podobnie jak na przykład Escherichia coli, która naturalnie występuje w ciele człowieka, natomiast w skrajnych wypadkach może wywołać bardzo niepożądane i bardzo niebezpieczne infekcje bakteryjne. Panie doktorze. Jeżeli mógłbym uściślić jedną informację. Klebsiella pneumoniae jest to taki drobny ustrój, który rzeczywiście dość powszechnie występuje w przewodzie pokarmowym, bodajże u 20-30% naszej populacji, ale Klebsiella pneumoniae New Delhi, ta New Delhi oznacza nazwę enzymu, który jest w stanie rozkładać praktycznie wszystkie lub prawie wszystkie antybiotyki. Jest to coś, no, to jest zupełnie inna jakość, której do tej pory, do 2008 roku nie było w ogóle w Europie, a w Polsce do 2012 roku nie mieliśmy do czynienia z tego rodzaju drobnoustrojem, który rzeczywiście wskutek różnych dziwnych mutacji powstał na terenie Indii i został przetransportowany następnie do Afryki, a następnie w grudniu 2012 roku po raz pierwszy zidentyfikowany w jednym z poznańskich szpitali. To był pierwszy taki przypadek. I to, co nas, mikrobiologów, niezwykle zaskoczyło, to to, że od pierwszego przypadku w 2012 roku przenieśliśmy ten drobnoustrój na ponad 5 tysięcy potwierdzonych w tej chwili transmisji, na 5 tysięcy pacjentów. Więc cechą charakterystyczną New Delhi jest to, że po pierwsze ma zdolność do oporności prawie na wszystkie antybiotyki. Rzeczywiście to były pierwsze sytuacje od paru lat, gdzie nie mieliśmy czym leczyć naszych pacjentów. Musieliśmy wchodzić na salę chorych i mówić pacjentowi bądź jego rodzinie, że nie mamy dostępnych antybiotyków na wyleczenie prostego zapalenia pałaca moczowego. To po pierwsze. Po drugie, drobnoustrój, który, tak jak pan doktor wspominał, ma zdolność do przekazywania genów oporności innym drobnoustrojom. Uczenie nawet tym, z którymi dotychczas radziliśmy sobie dobrze. Tak, no, wspomniany Escherichia coli. I po trzecie, to co było niezwykłym zaskoczeniem, szokującym zaskoczeniem, to niebywała zdolność do transmisji drobnoustroju na terenie polskich szpitali. Dlatego, że te 5 tysięcy transmisji, 5 tysięcy pacjentów potwierdzonym w Krajowym Ośrodku Referencyjnym, to jest jeden szczep, który został przeniesiony między pacjentami, między szpitalami, między województwami. Ta sytuacja to jest zupełnie inna jakość w zakresie problemów lekooporności. No i tutaj dochodzimy chyba do tego punktu wspólnego pomiędzy raportem a mikrobiologią, bo czytając dokładnie raport NIK-u można dojść do wniosku, że te 5 tysięcy to jest wina właśnie naszego systemu. Sytuacja, w której pomiędzy rokiem 2015 a 2016 liczba osób zarażonych zwiększa się trzykrotnie. Autorzy raportu NIK twierdzą, że to właśnie z powodu tych brudnych rąk, to właśnie z powodu braku sprzętu, braku izolatek, których w wielu polskich szpitalach w ogóle nie ma. I tych braków można by wymieniać i wymieniać. No i pada pytanie, no z dnia na dzień tego wszystkiego nie naprawimy. Czy w takim razie najbliższa przyszłość w Polsce rysuje się pod takim hasłem, że New Delhi znowu atakuje? Oczywiście ten drobny ustrój wykorzystał wszystkie luki w naszych szpitalach, o których pan wspomniał. Natomiast to, co najbardziej zawiodło, to takie zdolność do rzetelnej rozmowy na temat problemu, który zaistniał w naszym kraju wraz z pojawieniem się tego drobnoustroju, zarysowaniu perspektyw, co może się zdarzyć, jeżeli nie opanujemy problemu epidemicznego rozprzestrzeniania tego drobnoustroju i wdrażania rzeczywiście skutecznych, wręcz radykalnych działań na terenie w tej chwili przynajmniej dwóch województw, takie jak Mazowsze, takie jak Podlasie i prawdopodobnie Warmińsko-Mazurskie. A więc rozwiązywanie tego problemu bardzo szybko, zanim nie dojdzie do tak zwanego efektu kuli śniegowej, czyli na tyle szybkiego rozprzestrzeniania, że sytuacja stanie się nieodwracalna. O efekcie kuli śniegowej za chwilkę chcę też porozmawiać. Wspominał pan o przynajmniej dwóch województwach. No w najgorszej sytuacji jest województwo mazowieckie, w którym jest dużo więcej przypadków niż we wszystkich innych województwach razem wziętych. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest najwięcej szpitali? No chyba nie. Powodów jest kilka. Ja myślę, że pozytywnym wytłumaczeniem tej sytuacji jest to, że w tej chwili warszawskie szpitale mają najczulszy system do wykrywania nosicielstwa u pacjentów tego drobnoustroju, dlatego że głównie identyfikacja tego drobnoustroju odbywa się na etapie nosicielstwa, czyli nie pacjenta, który ma objawy zakażenia, ale utajonego nosicielstwa w obrębie przewodu pokarmowego. Warszawa bardzo rygorystycznie podchodzi do szybkiej identyfikacji nowych przypadków poprzez prowadzenie dziesiątek tysięcy rocznie tak zwanych badań przesiewowych. Więc to jest pozytywne wytłumaczenie, dlaczego Warszawa ma aż tyle przypadków. Po prostu tutaj się więcej wykrywa. Ale rzeczywiście wydaje się, że system profilaktyki zakażeń nie zadziałał wystarczająco szybko i to jest niekorzystne wytłumaczenie, dlaczego rzeczywiście w Warszawie tych przypadków jest bardzo, bardzo dużo. To są tysiące pacjentów w tej chwili i trudno mi ocenić perspektywy na najbliższe lata, ale bez podjęcia radykalnych działań ta sytuacja nie ulegnie poprawie. A Warszawa, mając ośrodki referencyjne, rozsyła tych pacjentów po całej Polsce. Mówimy, szanowni państwo, o raporcie NIK-u. Państwo oczywiście tekst tego raportu możecie znaleźć na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli. Omówienie tego raportu możecie za to państwo znaleźć na stronie nauka.lubie.pl. Raport jest rzeczywiście wstrząsający. Będziemy się jeszcze do niego kilka razy odnosić. Natomiast zanim kontynuujemy i zanim o efekcie kuli śniegowej, chciałem zapytać ciebie, Sławku, w Katowicach. Jak działają antybiotyki? Bo może od tego powinniśmy zacząć. Mówimy o bakteriach, które są oporne, czyli których już się nie da zwalczyć żadnym antybiotykiem. Ale jak one działają w takich sytuacjach standardowych? Zacznijmy od tego, że antybiotyki są produkowane przez mikroorganizmy. To mikroorganizmy wymyśliły sobie takie narzędzie do walki z innymi mikroorganizmami i ta mała wojna, narzędzie, ta broń z tej małej wojny został wykorzystany przez człowieka. Antybiotyki to są środki, związki chemiczne produkowane przez na przykład grzyby czy też bakterie, które hamują wzrost innych mikroorganizmów. Tyle mówi definicja, natomiast hamowanie wzrostu czy zabijanie bezpośrednie związane jest między innymi z oddziaływaniem na ścianę komórkową bakterii. Szczęśliwie bakterie ścianę komórkową mają, a my nie, więc stosowanie antybiotyku, który hamuje na przykład syntezę tej ściany, nie powinno szkodzić naszym komórkom, które tej ściany nie mają. Czy też syntezę, wpływa na syntezę białek, czy na różne enzymy. Natomiast sam fakt występowania antybiotykooporności jest zjawiskiem naturalnym, to znaczy z dowolnego środowiska naturalnego, że się tak wyrażę, czy to gleby, czy choćby z lodowców, można wyizolować szczepy bakterii, które wykazują oporność na antybiotyki. Oporność ta nie pojawiła się w 20 latach XX wieku, kiedy to wynaleziono antybiotyki, tylko była od wielu milionów, czy można się pokusić nawet o stwierdzenie od miliardów lat na naszej Ziemi. Problemem jest to, że przemysłowe stosowanie w dużych ilościach antybiotyków wytworzyło taką presję, takie specyficzne warunki, w których bakterie charakteryzujące się zdolnością do przeżywania w środowisku, gdzie są antybiotyki, mają się lepiej i mogą rozwijać się, rozprzestrzeniać. I z taką sytuacją mamy między innymi do czynienia w przypadku Klebsiella pneumoniae, która pozyskała enzym, który jest zdolny do degradacji jednego z wielu z antybiotyków i dla nas to jest problem tyczący się naszego życia. Natomiast można powiedzieć, że dla bakterii to też jest problem życia bądź śmierci w tym kontekście. Powiedziałeś na samym początku, że antybiotyki to nie jest nasze dzieło. My ewentualnie kopiujemy to, co sobie wymyśliły mikroorganizmy, w tym grzyby albo też inne bakterie. Chcesz powiedzieć, że my jako ludzie, farmaceuci, nie wymyśliliśmy w tej kwestii kompletnie niczego? Jedyne co to kopiujemy? Znaczy, wzór i idea pochodzi od mikroorganizmów, natomiast myśmy to mocno już zmodyfikowali. Tu trzeba rzeczywiście przyznać, że ludzie wcale nie są tak bardzo do tyłu. To nie tylko jest wierne kopiowanie, ale i twórcze wymyślanie nowych antybiotyków. Problem polega na tym, że coraz gorzej nam to idzie. Pomimo tego, że nowe antybiotyki są wprowadzane na rynek, to nie są wprowadzane w takim tempie, który by nas satysfakcjonował i który by usprawiedliwiał nieracjonalne używanie antybiotyków. Co tak masz na myśli, mówiąc nieracjonalne używanie antybiotyków? No to jest właśnie ten czynnik ludzki, który tak naprawdę powinien być wielką czcionką napisany, podkreślony w tym raporcie. Nieracjonalne stosowanie antybiotyków to jest niewykorzystywanie pełnej siły, którą mogą nam dać antybiotyki, to znaczy stosowanie wtedy, kiedy nie trzeba, przy chorobach wirusowych, stosowanie kuracji nie do końca, podleczanie się małymi dawkami antybiotyków, czy też stosowanie antybiotyków wobec szczepów, o których no, z założenia możemy się domyślać, że te antybiotyki nie będą skuteczne. To jest szereg błędów popełnianych przez ludzi, którzy po prostu najzwyczajniej w świecie niewłaściwie stosują. No ale jaki jest związek pomiędzy występowaniem coraz większej liczby bakterii czy szczepów opornych na antybiotyki, a tym jak ja tych antybiotyków, jak ja je wykorzystuję, jak ja ich używam? Możesz zrobić sobie małe laboratorium w domu, to znaczy jeżeli nie zastosujesz antybiotykoterapii do końca, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że część patogenów, które wywołały u ciebie chorobę bakteryjną, przeżyje. A przeżyją dlatego, że posiadają pewne mechanizmy, które im umożliwiały przeżycie, a więc są antybiotykooporne. Na początku może ich być niewiele w twoim ciele, ale skoro już nie stosujesz dalej antybiotyku, to one się namnażają i nagle się okazuje, że jesteś nosicielem antybiotykoopornego szczepu bakterii. często się mówi w tym kontekście, w kontekście nieodpowiedzialnego wykorzystywania czy używania antybiotyków, o tym, czy przypomina się, że antybiotyki to nie tylko apteka i to nie tylko nasze choroby, ale powszechnie stosujemy antybiotyki na przykład przy hodowli zwierząt. Czy te dwie rzeczy są ze sobą powiązane? Tak, w tym roku pojawił się także drugi raport NIK-u, który podkreśla, że duże ilości antybiotyków stosowane są w rolnictwie, o czym no, zainteresowani wiedzą. Natomiast jest kwestia, czy rolnicy stosują te antybiotyki racjonalnie. Można zrozumieć, że stosowane są wtedy, kiedy hodowli grozi epidemia choroby bakteryjnej. Natomiast w wielu wypadkach istnieje podejrzenie, że antybiotyki są stosowane w celu zwiększenia masy ciała tych zwierząt, a więc po prostu, żeby szybciej przytyły i żeby szybciej można je było sprzedać. Oczywiście to jest zakazane w Unii Europejskiej od 2006 roku. Nie wolno już stosować tego typu praktyk. Rok temu w Stanach Zjednoczonych też pewne ograniczenia w związku z użyciem antybiotyków w rolnictwie wprowadzono. Natomiast pomiędzy teorią a praktyką różnie bywa. Raport NIK-u spotkał się z komentarzem między innymi osób zaangażowanych w hodowlę trzody. Podkreśla się, że między innymi owszem, antybiotyków się więcej stosuje niż na przykład rok temu, ale i zwierząt hoduje się więcej, więc średnio można powiedzieć, że liczba antybiotyków w przeliczeniu na zwierzę czy na kilogram mięsa spadł. Natomiast faktem jest, że to głównie w rolnictwie duże ilości antybiotyków są stosowane w większej ilości niż w medycynie. Moimi gośćmi, Państwa gośćmi są w studio warszawskim doktor nauk medycznych, mikrobiolog Tomasz Osorowski i w studio katowickim doktor Sławomir Słowicz, mikrobiolog środowiskowy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Panie doktorze, gdy pan miał w trzech zdaniach powiedzieć, to jak w takim razie korzystać z antybiotyków w sposób odpowiedzialny? To jakich by pan trzech zdań użył? Jeżeli chodzi o to, co przytrafia się każdemu z nas, a więc poza szpitalem, infekcja dróg oddechowych, grypa, przeziębienie, no to zwróćmy uwagę na takie trzy podstawowe reguły gry. Po pierwsze, jeżeli stwierdzamy grypę, stwierdzamy zapalenie o skrzele, my, nasz lekarz, absolutnie powinniśmy pobierać antybiotyku. Grypa to jest wirus, zapalenie o skrzeli to jest wirus, na niego antybiotyki nie działają. To po pierwsze. Po drugie, w przypadku, gdy stwierdzamy drugie najczęstsze zakażenie... A co jak lekarz mówi na przykład, bo akurat, nie wiem, no taka sytuacja mi się zdarzyła. Wie pan co, no to jest choroba wirusowa, ale jak pan jest osłabiony, to może pana złapać jakaś bakteria. Na wszelki wypadek przepisze panu antybiotyk. No to jest pierwszy krok do tego, żeby rozważyć zmianę lekarza. Lekarz musi wiedzieć, to jest jedno z najczęstszych sytuacji, z którymi lekarz rodzinny no, spotyka się, a więc to musi mieć rzetelną i ugruntowaną wiedzę. Zapalenie o skrzeli jest to wirus. Nie leczymy antybiotykami, nie możemy podawać pacjentowi profilaktycznie antybiotyków, pobierać profilaktycznie antybiotyków. To przynosi więcej szkód niż pożytku. A więc zdecydowanie w takich sytuacjach proszę Państwa, nie pobierajcie antybiotyków. Druga sytuacja to jest zapalenie gardła, a więc bardzo częste zakażenie w ogromnej większości przypadków jest to również wirus. W około jedynie 10% przypadków jest to bakteria. Jeżeli lekarz u nas rozpoznaje zapalenie gardła i chce wdrożyć antybiotyk, musi potwierdzić obecność bakterii za pomocą badań mikrobiologicznych, pobrania wymazu z gardła. I dopiero po stwierdzeniu tej bakterii zlecać antybiotyk. To jest druga zasada. I trzecia, jeżeli chodzi o pozostałe inne zakażenia, takie jak zakażenia skóry, zakażenia układu moczowego, lekarz przed zleceniem antybiotyku powinien wykonać badanie mikrobiologiczne, aby potwierdzić, jaka bakteria je wywołuje i na jakie antybiotyki jest wrażliwa. Trzy punkty niby proste. Szanowni Państwo, zapomniałem przy przedstawianiu gości powiedzieć, że oczywiście Państwo jesteście współtwórcami tej audycji i ja bardzo chętnie się dzielę z Państwem głosem. 22 i 7 trójek oraz klub @polskieradio.pl. Bardzo proszę o Państwa głosy, pytania, opinie. Panie doktorze, w pewnym momencie pan wspomniał o efekcie kuli śniegowej i o ile dobrze rozumiem, powiedział pan coś takiego, że przynajmniej ja to tak zrozumiałem, że jest groźnie, natomiast jeszcze jesteśmy przed tym momentem, w którym ta kula śniegowa ruszy. Co to znaczy efekt kuli śniegowej w tym konkretnym przypadku? Efekt kuli śniegowej oznacza, że liczba pacjentów, u których jest stwierdzany szczep klebsiella pneumoniae New Delhi, przekracza pewną taką magiczną wartość, której przekroczenie rzeczywiście oznacza, że nie będziemy w stanie zatrzymać rozprzestrzenia tego drobnoustroju. No ale ja już dzisiaj czytam w tym raporcie NIK, że w zasadzie ta sytuacja wymknęła się już w Polsce spod kontroli. W Polsce niestety brakuje osób wystarczająco wykształconych w zakresie epidemiologii, żeby tą sytuację, która zdarzyła się na Mazowszu i na Podlasiu, rzetelnie ocenić pod kątem odwracalności tej sytuacji. Ja tego nie potrafię zrobić. Próbowałem kontaktować się z epidemiologami z innych krajów i wydaje mi się, że raczej przekroczyliśmy tą barierę. Natomiast mimo wszystko powinniśmy w tej chwili, w tym roku podjąć bardzo radykalne działania na terenie tych dwóch województw, łącznie z tworzeniem pododdziałów dla pacjentów, u których ten drobnoustrój zostanie stwierdzony. Dlatego, że oni w tej chwili są hospitalizowani na terenie warszawskich szpitali. Być może w jednym z dużych warszawskich szpitali jest to 10-15 pacjentów w tej chwili na różnych oddziałach, a więc aż się prosi, żeby dla nich dedykować osobne oddziały. Czas na bardzo radykalne działania. Wspomnę tylko jeszcze dwie rzeczy też z tego raportu. Zgodnie ze statystykami w Polsce tylko 5% łóżek to są łóżka w pokojach pojedynczych, czyli w izolatkach. Dla porównania we Francji to jest 30% łóżek. To jest sprawa pierwsza. I sprawa druga odnośnie antybiotyków. Pan wspominał o tym, że lekarz powinien rzeczywiście, zanim przepisze, zrobić odpowiednie badania. Problem polega na tym, że dosyć często dostępność do takich badań mikrobiologicznych jest ograniczona i trwa. To nie jest sytuacja, w której można gdzieś pojechać i w ciągu 15 minut zrobić takie badanie, tylko jak ktoś się bardzo źle czuje, a ma czekać dzień, dwa lub trzy na wynik, to może być już za późno. Tak, ale w większości, czy właściwie w każdej praktyce lekarza rodzinnego mogą być to te tak zwane szybkie testy, które w ciągu minut potwierdzą, czy mamy do czynienia z wirusowym, czy bakteryjnym zapaleniem gardła i to nie powinno stanowić problemu. Natomiast chciałbym, muszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, problem polskich szpitali jest to brak izolatek. Ale to, co jest zdecydowanie najważniejsze, znaczy to przestrzeganie pewnych reguł gry przez personel medyczny w stosunku do każdego pacjenta. Do nich należy higiena rąk przed i po kontakcie z nami, z pacjentem i jego środowiskiem. To po pierwsze. Po drugie, utrzymywanie zasady nic poniżej łokci, czyli ręce są wolne od biżuterii, krótkie paznokcie, poddające się łatwo dezynfekcji i fartuchy z krótkimi rękawami. Oraz dezynfekcja stetoskopu i przedmiotów podręcznych, które, jak Państwo doskonale wiecie, telefony komórkowe, wiele publikacji są siedliskiem niebezpiecznych drobnoustrojów. Więc jeżeli widzimy lekarza, który badając nas odbiera telefon komórkowy, pisze to na jest niebezpieczne. Pisze na to jest lekarz niebezpieczny. Napisał pan Tomasz dosyć długiego maila. Zacznę od końca. Lekarz, który przed podaniem antybiotyku zaleca wykonanie posiewu, w życiu takiego nie spotkałem, a mam już 48 lat. Pan Tomasz stwierdza też, że faktycznie może być tak, jak pan doktor wspomniał, że ta największa liczba stwierdzonych zakażeń na Mazowszu wynika z dużej wykrywalności, ale jeżeli tak jest w rzeczywistości, to znaczy, że może być jeszcze gorzej w skali całego kraju, niż opisuje to raport NIK-u, bo to znaczy, że gdzie indziej tych bakterii ze szczepu New Delhi jest dużo, dużo więcej, tylko my po prostu o tym nie wiemy. Myślę, że tak nie jest. Myślę, że pozostałe województwa jednak wykonują bardzo dużą liczbę badań i gdyby problem zaistniał na terenie innych województw, problem byłby wyłapany na podstawie tego, co już jest wykonywane. Także wydaje mi się, że jednak Mazowsze i Podlasie ma w sposób obiektywny niezwykle trudną sytuację epidemiologiczną, dużo trudniejszą, nieporównanie trudniejszą niż inne województwa. Mamy telefony. Najpierw pan Tomasz. Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo? Słuchaj mnie, tak? Tak, tak, bardzo dobrze. Super ciekawy program. Prosimy poprzez o więcej takich programów. Natomiast przed momentem ktoś powiedział, że ma 40 parę lat i ma odmienne spostrzeżenie. A powiem w ten sposób, proszę Państwa, my chyba żyjemy w jakichś równoległych rzeczywistościach. Ja żyję 50 parę lat na świecie, mam dwoje dorosłych dzieci. Nie pamiętam literalnie sytuacji, by będąc w sumie setki razy chyba już u lekarza przez całe swoje życie, czy to samemu, czy z dziećmi, by którykolwiek lekarz kiedykolwiek, przy jakichkolwiek przeziębieniach, chorobach, zlecił jakiekolwiek badanie właśnie posiewowe, ustalenie, czy to są wirusiki, czy bakterie. Zawsze się zastanawiałem jako inżynier, ale że oni muszą mieć wzrok, jeśli oni tak patrząc oczami oceniają od razu, że to wirus albo bakteria. No, proszę panów, ja nie znam takich przypadków ani w służbie państwowej, ani w prywatnej, by ktokolwiek wpadł na taki pomysł właśnie zrobienia jakiegoś posiewu przy jakichś gardłowych sprawach. No po prostu nie znam. I myślę, gdzie my żyjemy. Panowie mówicie, że to powinno być procedurą standardową, a ja czegoś takiego nie pamiętam. Przed chwilą tamten pan też powiedział, że 48 lat, pan Tomasz, i też nie pamiętam. Ja mam, panie Tomaszu... Jeszcze mam jedno tylko pytanko, przepraszam, ja tylko zadam potem pytanie, bo to jest takie bardziej retoryczne, które teraz zadałem. Natomiast drugie pytanie, zawsze wiedziałem, że bakterie, że antybiotyki to są zabite bakterie, tak mi tłumaczono. I że to są już nieczynne bakterie. Panowie dzisiaj troszeczkę otwarliście nowy zakres wiedzy dla mnie, to bym prosił jeszcze potem tak krótko spróbować jeszcze raz wytłumaczyć, na czym polega właśnie działanie antybiotyków, bo wygląda na to, że jednak nasza wiedza szkolna jest taką bardzo, bardzo amatorską. Chętnie posłucham po prostu. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Taka dziwna sytuacja, szanowni państwo, bo pan Tomasz pisze maila, ma 48 lat, nie pamięta posiewu. Pan Tomasz drugi dzwoni, ma 55 i mówi, że nigdy takiej sytuacji nie spotkał. Ja też mam na imię Tomasz, mam 42 i spotkałem raz, ale to było na zasadzie, wie pan co, można by zrobić posiew, ale to tak długo będzie trwało, te wyniki, że w zasadzie pan już zdąży wyzdrowieć, to dam panu antybiotyk. Trzech Tomaszów, te same doświadczenia. I mam jeszcze drugi telefon pana Piotra. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam pytanie do pana doktora. Mam nadzieję, że pytanie zainteresuje sporą grupę rodziców, którzy słuchają audycji. W domu mam 3,5-latkę. Ona często choruje na, no właśnie, coś, co jest na pewno związane z drogami oddechowymi. Nie do końca zawsze wiadomo, co to jest. Często jednak zdarzało się, że było zapalenie odskrzeli. No i pierwszy ruch ze strony lekarza, z którym spotykaliśmy się absolutnie za każdym razem, a lekarze są różni, bo w zależności od tego, który przyjmuje w danym dniu, po prostu do tego się idzie. I każdy w zasadzie na zapalenie odskrzeli przepisywał antybiotyk. Więc moje pytanie jest następujące. Panie doktorze, w takim razie, co my rodzice powinniśmy robić? No bo powiedzieć lekarzowi, nie dam antybiotyku, bo to nie jest choroba bakteryjna, no to trochę jakby strzelić sobie w kolano, bo lekarz powie w takim razie, proszę robić co chcecie. To lecz się pan ja sam. Ja nic więcej nie mam do powiedzenia, więc może pan doktor ma jakąś radę, żeby, no nie wiem, no może wystarczy w takim razie podjąć jakieś środki samodzielnie w domu, może trzeba po prostu wiedzieć, jaki syrop, czy jakie inhalacje zrobić. Będę wdzięczny za odpowiedź. Zapalenie oskrzeli jest ma etiologię wirusową, także jeżeli pana lekarz stawia taką diagnozę u pana dziecka, nie może zlecać antybiotyku i nie musi wykonywać badań mikrobiologicznych rzeczywiście w tej sytuacji. Po prostu nie ma to tła infekcji bakteryjnej. Jakie wnioski pan z tego wyciągnie? No, być może trzeba rzeczywiście zmienić lekarza, bo będzie pan narażony i pana dziecko będzie narażone na niepotrzebne kuracje. No, mówię panu wprost, jest to bolesny komunikat dla mnie jako lekarza, ale nie może pan podawać dziecku kilka razy w ciągu roku antybiotyku na zapalenie oskrzeli. To do nikąd nie prowadzi. Dziękuję bardzo za te dwa telefony. Oczywiście państwo możecie cały czas dzwonić i pisać. Sławku, pytam o, czy w zasadzie powtarzam pytanie pana Tomasza przez telefon. W skrócie, jeszcze raz, jak działają antybiotyki? One nie zabijają całej kolonii bakterii, która na przykład siedzi w moim gardle? Antybiotyki działają na bakterie bądź grzyby. Działają na któryś z systemów wewnątrz tej komórki. To znaczy najzwyczajniej w świecie przerywają proces, który jest niezbędny do życia. I antybiotyki to bardzo szeroka klasa różnych związków. Do antybiotyków zaliczamy związki, które blokują syntezę ściany komórkowej, ponieważ bakterie, jak już wspomniałem wcześniej, w przeciwieństwie do komórek ludzkich, mają ścianę komórkową. Mogą wpływać na syntezę białek. Jeżeli komórka bakterii nie jest w stanie produkować białek, które są niezbędne do jej życia, to wtedy także zabijamy tą bakterię. Możemy wpływać na syntezę błony komórkowej, na proces namnażania materiału genetycznego. Tak więc tutaj to są różne szczegółowe etapy, gdzie coś możemy u bakterii zepsuć. Natomiast tak jak pan doktor tutaj już podkreślał, w przypadku wirusów nie mamy na co wpływać, ponieważ wirusy w tym kontekście ani nie mają budowy komórkowej, ani nie żyją według reguł organizmów, które mają komórki i te procesy metabolizmu. One chyba w ogóle nie są organizmami żywymi, prawda? To jest temat na osobny program, bardzo ciekawy i to filozoficznie i pod względem biologicznym. Tu bym się tak bardzo nie kłócił, natomiast generalnie są czymś dramatycznie innym od bakterii. I w tym kontekście rzeczywiście antybiotyki nie są w ogóle rozwiązanie. Ale z tego, co mówisz, to te różne metody na zabijanie bakterii, one działają tylko statystycznie. Znaczy w tym sensie, że z każdej kolonii zawsze coś zostanie. Jeżeli używamy antybiotyku za krótko, to zostanie więcej i nauczy się od tej oporności. Jeżeli użyjemy antybiotyku tak, jak każe ulotka albo lekarz, to wtedy wybijemy maksymalnie dużo i prawdopodobieństwo, że ostanie się jakiś tam oporny, jest dużo mniejsze. Dobrze to rozumiem? A nawet jeżeli zostanie jedna, dwie oporne komórki, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nasz układ odpornościowy sobie z tymi bakteriami poradzi. Tak naprawdę do wywołania choroby potrzeba ileś komórek bakterii. W skrajnych wypadkach wystarczy nawet kilka, żeby na przykład wywołać, zakażenie, zatrucie pokarmowe, jak w niektórych przypadkach bywa. Natomiast zredukowanie dużej liczby mikroorganizmów, patogenów, które nas zaatakowały, już wystarczy, daje nam przewagę. Pamiętajmy o tym, że przed erą antybiotyków także radziliśmy sobie z chorobami. Oczywiście, jeżeli popatrzymy na statystyki, to one były przerażające. 100 lat temu główną przyczyną zgonów były infekcje bakteryjne. Dzisiaj umieramy z innych powodów i żyjemy dłużej, więc cieszmy się tym luksusem, ale też dbajmy o niego. My oczekiwalibyśmy jakiegoś pięknego rozwiązania, że oto naukowcy wymyślą coś bardzo ciekawego i zrobią całą pracę, wykonają całą pracę za nas, a perspektywa takich zaleceń, myjmy ręce, sprawmy, żeby otoczenie wokół nas było czystsze oraz po prostu informujmy się o tym zagrożeniu, co dzisiaj między innymi w tej audycji czynimy. Nie brzmi tak dumnie. Myślę, że tutaj gdzieś jest ten element psychologiczny. Na szczęście mogę powiedzieć, że o ile rzeczywiście antybiogramu nie miałem nigdy robionego, czyli nikt nie sprawdzał, na jaką bakterię i nie nazywa, choruję. I nie masz na imię Tomasz, co jest istotne. Tak. To muszę powiedzieć, że spotkałem się z lekarzami, którzy na dzień dobry mówili, ja panu antybiotyku nie przepiszę. Oczywiście jako mikrobiolog nawet nie prosiłem, bo póki wyglądał w miarę przyzwoicie, to wiem, że antybiotyk powinien być na drugiej wizycie ewentualnie przepisany, kiedy wrócę i jest ze mną jeszcze gorzej. Natomiast większość z nas gdzieś tak w ogóle nawet nie chce czekać na to, żeby układ odpornościowy zadziałał. Tu jest takie wąskie gardło, kiedy to tak naprawdę z jednej strony my naciskamy, z drugiej strony lekarz też chce się wykazać skuteczność, a z drugiej strony powinien mieć także na uwadze to, że dobro także pacjenta. Stosowanie antybiotyków nie uchodzi nam bezkarnie. Są liczne badania wskazujące na to, że im więcej antybiotykoterapii, tym więcej zaburzeń w późniejszym życiu. Otyłość, choroby cywilizacyjne, cukrzyca, astma, jakieś uczulenia. To są wyniki badań ostatnich 10-15 lat, więc nie wiem, czy perspektywa posiedzenia w domu 5 dni dłużej nie jest mimo wszystko ciekawsza dla nas niż zmaganie się z jakąś jedną z tych chorób, które wymieniłem w przyszłości. Panowie, mamy do zakończenia 2 minuty. Ja chciałem jeszcze pana doktora zapytać o jedno zdanie, którego użył doktor Sławek z Katowic. Cieszmy się tym luksusem i aż by się chciało dopowiedzieć, bo za chwilę go nie będziemy mieli. To znaczy, innymi słowy, jak będzie wyglądała przyszłość? Ja we wstępie mówię, że być może kończy się era antybiotyków. Być może zaczyna się era bakterii, które po prostu robią z nami to, co przez setki czy tysiące lat robiły bakterie z ludźmi. Po prostu przychodziła epidemia i masowo nas zabijały. Czy taka jest perspektywa? Pan doktor się zadumał. Nie chciałbym kończyć tej audycji takim pesymistycznym nastrojem. Myślę, do tej pory problem lekooporności dotyczył tylko wybranych oddziałów szpitalnych. Nie był tak powszechny poza szpitalami i jakoś staraliśmy się go trzymać pod kontrolą. Mamy przykłady innych krajów, gdzie wydaje się, które dają nam przykłady do skutecznej walki z lekoopornością. Więc w moim przekonaniu, jeżeli uda nam się powstrzymać tą falę jednego dziwnego, skrajnie niebezpiecznego drobnoustroju, o którym dzisiaj mówiliśmy, to sądzę, że perspektywa nie jest tak pesymistyczna, jak pan zechciał to zauważyć. To było pytanie. Absolutnie nie chcę nikogo straszyć, tym bardziej przed snem. Aczkolwiek chcę podkreślić, że Klebsiella pneumoniae Delhi, jej taka popularna nazwa to jest nightmare, czyli zmora nocna. Rzeczywiście te osoby, które próbowały poradzić sobie rozprzestrzenianiem tego drobnoustroju, zmora nocna była nieodłącznym elementem życia. Czy ja mogę ją spotkać przez przypadek w autobusie, w sklepie, w parku? Nie. W tej chwili praktycznie można się nią zakazić na terenie w niektórych szpitali. W tej chwili nie dochodzi do zakażeń, może tak uprośćmy, wywołanych tą bakterią poza szpitalami. Szanowni Państwo, tutaj musimy postawić kropkę. Państwo piszecie, pani Marta, pan Rafał, pani Ola, pani Janina, pan Marek, pani Małgorzata. Żadne z Państwa nie spotkało nigdy lekarza, który chciał zrobić wymaz. To tylko chciałem podkreślić. Szanowni Państwo, tak jak mówię, na tym musimy kończyć. Mam nadzieję, że nie będziecie Państwo mieli koszmarów, ale być może dobrze, gdybyśmy się wszyscy też zastanawiali nad tym, co robimy. I tutaj mam na myśli oczywiście zażywanie antybiotyków. Chcę Państwa, kończąc tą audycję i dziękując moim gościom, chcę Państwa zaprosić na piknik naukowy na stadionie w Warszawie, na Stadionie Narodowym 9 czerwca, to jest sobota. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, no, szczególnie chętnie do miejsca, gdzie jest Trójka, trzeci program Polskiego Radia. Szanowni Państwo, moimi gośćmi byli doktor nauk medycznych, mikrobiolog Tomasz Ozorowski, prezes Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękuję, dobrej nocy. Z Poznania z kolei, panie z Poznania. Oraz w Katowicach, w studiu katowickim, doktor Sławomir Słowicz, mikrobiolog środowiskowy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bardzo ci, Sławku, dziękuję. Państwu życzę dobrej nocy. Ja nazywam się Tomasz Rożek i słyszymy się w Pytaniach z Kosmosu codziennie o 7.15, a mniej więcej za miesiąc w Klubie Trójki, Naukowym Klubie Trójki. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara!